أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب العالمين احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون مخید ایمان والا استاد ذکر شو اهل التوحید دي زنا خوا دلائل ذکر کوي لکه څنګه چې خلاصه کې تاسو اوریدلی وو شپږ دلائل مسلسل عقلي دلائل دی او اخره کوي دي زنا لوبه عقلي دلیل پیش کوي او دغه مقصد ټول کې دا وی چې برکات ورکون دي ور الله دې او دارنګي لکه څنګه چې الله انسان دلته پیدا کړو او بیا په مرګ راوس دوباره بیا پیدا کوي مدا دلایل په پیش کوي ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړل موږ انسان من سلاله من طين ته چانشه خټینا سلاله هغه خټه دوی چې کله خد الله سو کراواله زور ولا ورکه کنه او په دې ګروتونو کې کومودي هغه صفائی کنه شګه او خانه دلته الله کې پادشي او په دې ګروتونو کې هغه صفا کټو دي ته سلاله ول سلاله چانشه چې پای کې بل رشنو د کاني د ګټه رشم کې نو سلاله او تین خټه ته ثم جعلناه بیا جوړ کوم هغه نطفه نطفه په قرار مقیم په دې د ټینګېدو مضبوط کې ما مون بیا هغه مانه دا د نڅه هغه انسان همون د خټه نه پیدا کو دا انسان نسرم د نطفه نه پیدا کو بیا جعلنا کہ هو ضمیر انسان تر راځي دی مراد دې دا نه څل دي لکه ونګي انسان آدم علیہ السلام الله دا کډه نه پیدا کړ او نور نسل دا غو نطفه نه دي او قرار هغه زه ته وی چې پای کې قرار دې دل راځي او مکین وی مضبوط دا زکه دا دې الله دې مضبوط پیدا کړل دي لکه یې کله بچي اتوار ټول راځي په کته نطفه دا علقه دا مضغه دا پیال د جنین شکل کې دی دیو جن الله د حفاظت ډېر مضبوط پیدا کړی دی د مور رحم نطفه من نطفه دې ته منسوب کې نزل حافظ وي بیا پیدا کوم د نطفه نه حاصل کړه دې فی قرار مکین بزید دې دو مضبوط کې ثم خلق النطفه بیا شکل ور کوم دې منیلا علقه ته ټوکړې دې ویني نطفه نو توخص بیا علقه جوړ شي فخلقنا العلقة مضغة نجولك لمن بيادة دي توتي ده وينينا توتا ده غوخي تاغي نبيا ده غوخي توقل جولشي فخلقنا المضغة عظاما نبيا جولك لمن ده توتا ده غوخي أدوكو والا نبيا أدوكو والشي الله فكي بفر قدرة أدوكي بيدا كي عظاما من ذات عظاما أدوكو والشي فتصاونا للعظام اللحمة بیا واغون دوله مون دغه اډوکو ته وغه ته ټوکرینا اډوکو والا ټوټه جوړ شي دا اډوکو د پاسه بیا الله غوخرا واست او فرمن نو ثم انشأناه خلقا اخر بیا پیدا کوم دې په پیدائش بل معنا دنیا ته مرو با دنیا تراره نو فتبارك الله احسن الخالقين نو برکات ورکوونکی دې الله چ خیستا د شکل جوړونګونه ده ډیر مضبوط صانع ده اتقن الصانعين برکات دا سیدی دي کنه چې الله پیدا کړی دي احسن الخالقین نو استتمل د احوال ذکر کی چې دا خو انسان د پیدائش اطوار دې د مور د ګړې دنیا ګړې تراله الله ولا شکل ورکو خاصه چې په زناورو کې ذات شکل چاله دی ورته کتا تر ټول بدرنګ انسان ښکاری او د نور حیوانات نه خپل له احسن الخالقین کته قران کریم بار بار د دې تذکرہ کړی و چې مون انسان ډېر خیرته سانچه کې پیدا کړی زه سانچه ډېر خپل له نو ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا یقینا تاسو پس د وینا خامخا مړیدونکي یې ثم زه کوم چې د زمانه دنیا کې سار شینو اگر کدے گھنٹائی سار دے ہوکا روزی سار دے ہوکا کال دے ہوکا نش پیتا تیا کال دے ہو پھر آغین سیوا دے سم انکم بعد ذالک لمیتون خود زمانہ پس بیا پتا سمر گرا دی نسم انکم یوم القیامت دبادون بیا یقینن تازو دا قیامت پر از با دوبارہ راپور تک ریش ہے کم زاج اول بدل اتوارو پیدا کولیشوے اس کو لڈانچشتا مدا پیدا کولو تکران دی پردہ داول نه پیدائش بیا د زمانہ پس مرګ بیا د قیامت پر رسول جن دغه لبل جو ته جاو کوي نو الله باندې کړه دغه د اپاتو لګی دا چې انسان څنګه شو دغه نو ساو وته روح دی راست کله شو دا روح بیا په دغه نه نو دي او باقی کوم حدیث لري بابت کی راضی چې څنګه داخله کرا دی خواشي نو یعاد روحه فی جسده ال بیا له علماء تو شی وګوره کنه یو خدا چې حدیث کمزور دی اگر چې شیخ الاسلام مقیم و د حسن مولانا اشرف علی تنوی رحمه الله علامه الوسی او داغن علامه مجدد الفسانی دا لوی کپر انسانی خصوصا د یاګنو کې دیو بنیان کې مولانا اشرف علی تنوی داغه کتاب اشرف الجواب شاغنم زوا چاپ دی ما درشتا بلکې دا خبر هغه بواب او نوادر کې هم کړی دا ما درشتا او علامہ علوسی تفسیر المعانی والا هم کړی دا مجدد هم کړی دا چې دا روح دې جسد ته نه واپس کیږي جسد عنصری ته بلکې جسد مثالی ته واپس کیږي دا مثالی چیز ده دا دلته نه دنیا کې دا برزخ کې دا او کنی نو بیا خو با د انسانو هغه روح واپس کیدل صحیح نشي د دې خلکو په مخ کې به دې ته وسوځو چې دوی سوځو لا غیره به راغونډه بیا دا یو ټوکړه کې ونه غوښته بیا به سره پرتا وا کال پس کګ میاشتې پس دو کال پس چې څوک بدلو نو ځان سره به اوړه ګنگا ته به غونډه نو وایي سره غوډه پرته واغې کې روح څنګه ده نه نو نو وایدا چې سدي عنصري نه دي جسد مثالی نه او حدیث کې لاغې تشریح راځي قران کریم وي النار يورذون عليها غدوا وعشيا د دې کافر روحونه سار ما خام په جهنم په اور باندې پیش کیږي عبد الله مسعود رضی الله عنه وی د تورو مارغانو په شکل کیږي تورو مارغانو کې جوړې دي او جهنم کې سي دي لکه څنګه چې د شهداو مبارک راضي حدیثو او صحیح حدیثو چې ان ارواحهم فی اجواف الطير خضر د دې د روحونه الله د شنو مارغانو په چجرو کې واشي او په جنت کې دي تو ګورګه چې د مثال دی دا شنه مرغې نه ده دیول په منګل د موټر کړه او دې پکې نارته د دنیا د جوسه شوا نو دې کې اصل روح وګړي روح کسان قوتو دا بدن اړ کوړي په خپل ځای کار پرې کوي او بيشي او جره بدن نه وته لاړه یو ماشينري په ځای سره پرې وته نو دا روح دې اصل کې چې احساس پاره کې الله چول دې دې وجه نه بدن تر دې پورې احساس پیچ دا روح پکې شتا چې روح دا بدن نه وزي نو بیا بدن نه کوږي ها عبد الله بن زبير رضی الله عنه چې کله و میاشت حجاج سره او جنگي دو مسلسل آخر کې مور لراغې اسماء رضی الله عنها له وتې ټول خلک زمانہ بیل شو لکه کسان سره مرګري پاتې دي او زه دا کړې ډېر ظالم نه کی دي شي ګون باندې خدای ما ته لزم نشي راته خو دا مرګ نه پس کی دي شي زمانہ سرمنو باندې ولې ډېر غوسه لري کنه ځکه خپل طارق ابن عامر وې چې دا وخت د ستراستو اجاج سره دا ټول دا خاص کړو نایبو چې کوم ځنه موږ جنگي دیو نو په دې و میاشت کې هر ځل هغه په موږ حاوی شي ولې موږ له ځان سره وځي چې موږ له ګوډي خو اوس مړی وګړ او یو کار په عمر کې د بیت الله د ټول دروازو نه جنگي دو تاسو اوس مړی دی الله تاسو ور کړو او دا په مشهور ابو طالب پهلوانانو کې دی یو محمد بن حنفیه حسن او د حسین رضی الله عنهما بل رور چو د بل مورنا دان د علی رضی الله عنه زوی داغه مله ډیر طاقت ورکړو چې اوسل و تطلار وي بچیا دا زغرا پلانکی لوهار له اوسه چې هغه د کړای دی کی دا لګه کولاو دا سره په کتلې نشي دا اوس په کمی سی او په خوا به جنگونو کې پکاره د نن سبا راي په له اولاد ته په دې په ګری دی ولي زمانہ د اصلو وسو بدل شو او د توري د نه دې شل گزارو د چړې گزارو دا غیر لپاره به اوس په کمی سی پکاره نه ندالت عادت نه ناغه ته به کړای دی چې ما نو هيا ناغه ته دا شپ کړای یا کیند کړای ناغه لا ځا دي وي دا څه کوم بلار اور راځو په دالی رضی الله عنه بچی د شافخ کې داسې مکو دغه کې دیشي نظر وکړه نظر حق ته ورغه صحیح حدیث دې باب کې اوسړي چې حدیث نه مینه به مانی او موږ هغه حدیث مخې ته صحیح حدیث دې چې علی انه حقهم بل زمونږ ټول خلق تقریبا په دې کې چې اختلاف نشته صحابو کې ما ته نه دي معلوم تابعین کې حافظ کې کثیر ګڼ روایت را نقل کړی دي هم دک شان دې عبد الله بن زبیر رضی الله عنه حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ رحم اللہ علیہ نے طاقت ورکړه او خشید او یاو طالب او عمر کی چنگی کې سو په مخه له نشی راتلې کنه سره خوا ته نکري نه پوه نشي طاقت ول الله ورکړه کنه او تر دې چا غاړه نه منجنی کو چې کله دا بوله دا غړې به پکې کی خو راغ زمانی تو به را اخلاص دې کنه خاص سره کابه به اشتہ کابه به دې مړې دی وګه مې چې گزار څنګه په کابه باندې وشو او دیوال سره بهش را پرې وته نه هغه بهش دې دې راغله دې دې لړای په دې زمکه لړای دا بهش دروالو نو زه سم دستي بهش د ځان او مشته را پاتې دو چې وی کتل دا ته نوینه پر روانه ور وی خاندل ای ولا سنا علی الاقاب خدمی قلومنا ولکن علی اقدامنا تقطر الدم موږ هغه خلک نه یو چې دوم په ګناټو وی نه ویږي زمون مين زمون مخه ته ویږي موږ مخامخ گزار سکو ته سنا دا عبد الله ابن زبیر دا نه چې کنه مور ته وی موري دل یوازې پاتې شوم خپل ځامن مې په لاس نه راځي ناروې ته دې بچیا اجازه په ټول ما ته پندره تاسو نشي نه دي په ته بمونی چې هغه تاسو حواله راځي تر منځ نه وباسي او دا کیده چې موږ الان وکړو کنه ان شاته اعزاز به حق وسلخت نه هغه دم هغه هیڅ قسم درد نه محسوسې بیا هغه هغه درد نه راځي ولې دا روح هو ته بدل نه روح هو ته بیا بدل کی ګوره کم ځنه چې وساو وته پالش په کم ځای راغی هغه شان ته پوسو کا هغه دې کې ورستن مړنا کې نه کوئی دا نه کوئی دا هغه نه روح یو کې تم راځي ماشه یې ښا او هغه داسې پاتې شوی دی دا مثال دی روح د بدن نه وته چې وته دې نه هغه جسد مثالی کې لري یا الله لکه څنګه چې حدیث کې راځي عام جمهور علما وایي کني څ سره دې دا هغه جنت ته دې او کنا کار سره دې جهنم ته دې دا د تو دین دی کنه نو نو هغه د جنت دا دې دې چې هغه دمره د خوشاله غیر جګه بیا دنیا ته راځي او نو جهنم دا دې جیب نه چې دا غیر کړي بیا اخلاص شي دنیا ته راځي شرط نشي راځي شرط هم نشي راځي دا کوم انسان چری دې قائم دي کنه چې هغه وي یره بل جنم دی او بل جنم دی دا غو نظریه اثر کې د انسان نه ډېر غلا نظریه دې په دې سره کاله مخکې نظریه ودا دې حدود دا په دې علاقه خو هم چې په کومه علاقه دا انسان ولا کوي دا دې شیطان وابستا دیو ته اواغوان وی اواغوان من عقیده تناسخ الارواح او شیگانو موی چی روح راضی بیا او بعضی کسان چی ده شیگانو بنوم باندیو او داغی پا نمونه باندیو ناغی موی راو کنه روح راضی پا بلے باندی نستی ویچه تا نشی راضی چھوکتا تو دنیا دخلی نشی راضی او مل کرے ہو اغوی چی دیوی چی دا روح راضی نو دا پلانکی چی مرو نو دا غل نده معلوم کنه تو دا دا مولانا تا پوسو کده کاغت اخکاری چې دا روح نه ولدا پوسو کې چې چا وځي دي چې قاتل پته ولګي دی نه دا کوي وی راځي په بلې نه اتي ولا زړه د وی لړمې لوا په خوي اره تختي لوا تیار کړي او کینو کرے او چې پړم بهش پیدا نه وګره وای کنه نه بیا کا وکنه خیرات ورته بیا وځي له راځي دا خپل کسی په تاري جوړې کړی دي دا چې چې مونږ منو چې خیرات وړي د پیدا ور وای دا څنګه چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی ټول وی تقریبا د خیرات بارے کې چا اختلاف نشته په اهل سنت کې ټول وی چرته مالی خیرات یې کړی رسول لیکن داغي لپاره دا خبره کول چې د دېش کې قام غاور کا او یا د مړي په کور کې بل هغه لپاره پروګرام کیږي دا بالکل د سنت خلاف دی او کار څومره خیراتونه چې ګره ډیرو دي لیکن انتظار وکړنه اوس په خره کا غره وړي ولې غواني حاضر سره غره دا غری خپل قران ته به یار دي ځان له تیار کی ما تا ته حکم دي کې ولا راولا مړي کور ولا راه دا نه جنور له بیرولې مل مارو راغلی ویلې کوم دکی نه دی له راولا ناقص پر خوراک ته تیار نه مړي د پاره او د خیراتونو خوراک ته تیار کیږي چې راتلې ورځې کې تیر شي دماغ له پوهې شي کاري کې څو خیراتونه چې پوری شي ورته ورته نه ټاکي دغه لپاره نه دا دي لپاره د مسله جوړه نه ها روح بیا مرادي قران کریم سویلی دی ویلو چې دنیا کې مې پیدا کړې څه زمانہ پس بمره بیا به د قیامت پر ورځ باندې کېږي ته جون د پاس پاګل موت وای نه قائل قیامت کې الله امر راځي باندې کېږي چې ژوندۍ وځي مړو پس باندې کې عمر څه ته وایي د موت تعریف یې راته وکړه موت څه ته وایي موت مانا ذهوق الروح عن الجسد انفصال الروح عن الجسد روح د جسد نه بیل شو عمر ګرانه چې روح د جسد سره متصل شو بیا ځوان بیا ژوند دی وایي او دې بلې نه کوي او بل دا چې دا بنیا دا چې څنګه دې نه روح وته نو دا کوم کسانو الله حفاظت کوي ټیک دا انبیای کرام مبارک یقیني رشي دا نه وجود نه ستا کې جن پکې نشي پړ خو دا نور مبارک او قاعده نشته دې وجنه کوم ته حکم کړو چې سم دستي اسري روح دې جنازه د مونې تنظیم درکوي اته نه چې ته بدوی دې قرشیو یا یو خدای هغه دې دې موکړه بل هغه چې خپل خپلوان دې غیبم پاګې خپي کوي به روان شي بیا به ته اور یو خپل خو اخلي کنه نو یې سمدستی وکړي وای دا وجود روح په ساه کې دوشي او بیا خبر کړه عام مړي چې دی وګوره تاسو بلا کتلی چې مخه ته تا تذکوره والا په دې کې اډو کې راووت نه مړي دا نور بدل څه خبرې شي نه کړه استاد څه خیال لري دا الله عذاب ثواب نور دی زموږ یقین نشي ورته یې دا هغه قدرت دی لیکن روح نه دی په شی روح په خپل ځای کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قال حافظ ابن قیم یا نور نقل کړه ول متانه کې نشتا چاغوی ارواح د ایمان والے په علیین کې دي او ارواح د کافر په سجین کې دي دا راته وایي چې دنیا ته څنګه راځي دا خو دنیا دا هغه برزخ دی او من ورایهم برزخ نه لایو مې باسو او قران کریم ویلی ورسره براش ان شاء الله دې سورتونو کو الته کې به وره او ذن نفوس زوجت و ذن نفوس شاول الله معنا کړی دا اکثر مفسرین دغه معنا نقل کوي مذهبي نقل کړی د تفسیر کې و ذل ارواح زوجت مع الابدان کله چې روحونه با یو ځای کړی شي د بدنونو سره دا قیامت راځي دا داغه نه مخې نه ها د روح تعلق دی وجود سره شته اگر چې ذره ذره شوی دی خدا تعلق دخولی نه دی چې دې کې داخل شوی دی ته روحي تعلق کوئی کې دې شي دا څه چل اندازه دی دلته کې دا بدن احساس کی اگر چې دا غری غری شوی دی خوري شوی دی لیکن احساس پکې شته او د الله قدرت دی چې هغه تا غ ثواب هم را رسي هغه خون به هم را رسي عذاب هم را رسي چې بدن باندې کویږي ها عقل بل دا څه شي بعضی کسان وي موږ په قبرونو را تیرېدو او په دې کې د قبر نه چغې راتلې سورې راتلې کله په قبر اور بل شي دا په دې غاړه احساس شي ورشه دلیاړې غاړه د زبره جاله مشهور دي کنه دې دې کې غبرې شو پوجن نو هغه دې شیطانو ډېر وې ځانیو اچ کله موږ شو دې هغه په خبر ډېر وقور بلې ده خلکو دې کنه مشاهده او شو کنه دې ته الله کله کله دا یو خو دې د پاره شو خلک ته عبرت و پر دې مطلب دا نه چې کله روح واپس شوره دا غلط کې دي او چې دې الله کله کله وره حدیث کې راځي چې کله په دمانه گزار کیږي نو کوم چې غش ردنه وځي هغه دې خو لې چې غره دې روح خو بګ نشتا ان دا هغه بدن راټول له مخور دی یا غری دری شوی لري چې دا یا هندو سوځو دی چې هغه چېغا تسمعوه يسمعوا كل شيء الا ثقلين ارشي اولي سوال انسانانو کوي دا کدي اوره دغه په امتحان پاز نشته ارشي چې اولي دا کوم چې غل او څه وګور نشته وای دا چې چېغا لري چې په دې وګونو نشته اوري دی نو پته ولا کېدا چې احساس نور سجونو دشتا د نور حیواناتو کې الله چې کوم شعور چول دی چونکه هغه جهنم ته نزیه مکلف هم دی ناغي دا دی جلته وی نو باز اوقات بدا سوشي چې ساروي را روان دی او قبر خو راو دی وته لري وی دا نه کنه چې ته ساز دا وی نه یاد هغه جلکه وی نه هغه مخصوص کی دا هو تو کی دا غزه نه غره هم نه کار څه تر پر دې دا مطلب کول نه چې کله مو حاضر دی لیکن نه وته چې تا مسله جوړه کې روپ کې بیا واچي ورنه نه وته نه ثم انکم یوم القیامه تو باذون مسله یو ځل سره اوري تقریبا په دې قران کریم کې دې پورې چې موږ ورته دو ايش په کته دره دا مسله دې لپاره ما بیان کړ چې ذهن صفا کا اته دې دا کنټرول کې پته ان کې چې کله دا روح بیا راځي د تناستی ته ټول سلف او خلاف وو کې بلکې ځان ته حنفی مو ته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کا قول خلاف هم وو کې دا کم دې راځي دلته کې نه نوځي والا قد خلقنا فوقكم سبع طرائق تبین دلیل دې او یقینا به راغلي دې مستعد د پاسه ولاره ولاره من هو اسمانونا زجاج وی کل واحده طریقه هر اسمان یو لار ده کنه ابن قتيبه وي په طرائق کو تر دی وجنوي ان بعضها فوق بعض ان بعض لبعض د پاسه دي لکه د پیاس پوستکی چی همت کې فاصله ده او عرب داس استعمالی فارق یو طارق و متارقتن دباب استعمالی فارق تو شیع منا چیز می دبل چیز دپا سکی خودو دا استعمالی کی بدیگی دا یو بل دپا سرزی که او تو طرائق ہوئی او دا زجاج مانا عام گئی چی دا اول لاری دی کن دا دین دا پتلگی چی پاسمان کے دن اللہ دروازی پیدا کری دی لاری دی او پاغلہ رو بانی پرشتی زی لازی کزی کی خلاری دی کنی طرائق اسمان د بلواله سور دی دا کمی ماده نه جوړ دی الله ته وبدای لکه څنګه چې تاسو مکه یو خاص ماده ده یا اوس بنا خاص ماده ده خور خاص ماده ده دغه شاندا یو خاص ماده به الله دې جوړ کړی او پای کې پدم لګي سور مزل دی دا سور کټ کټ دروازې دي چې باندې تک راځه کیږي او قران کریم وایي جمالي د خپل یقین دی ایمان هم دی سبع ترائق ولاری دي وما كنا للخلق غافلين او نه یو موږ مخلوق نه نه خبره ورا دې مخې په دې سم د پیرولو چې موږ نه خبر نه یولې دا ولار چې کومې جوړې دي په دې فرشتي کوزيږي را کوزيږي لکه څنګه چې حدیث کې راځي د سار فرشتي چې راشي د ماقام د شپې غوښت شي نبی آدم ماقام هغه شراشي د سار هغه چې کوم راغلي تر اوسه پوري غوښت شي دا په دغه لارو باندې دي کنه او چې کوم ایمان والدي داغي اعمال چې د قبولیت مقام ته رسنم قران ویل الیه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله طرف تخی جی پاکیزه کلمې غفله غلارو باندې کی دی ښا معنا هغه کوم لیکل چې شوې دي هغه رس خپل ځای ته کنه او هغه یو ځای د ډاکټرانو د ډاکټرانو الله جوړ کړل دا اعمال ته جمع کیږي چاهي تو وی سترۃ المنتها د سترۃ المنتها څنګه د اعمالو د ډاکټرانو څنګه ته جمع کیږي د ټول اعمال چې د ژوند کوم ریکارډ سره تیاری پرشته غ ریکارډ تیاری پتر لګي په کومه طریقه لیکل کیږي او غل کلی هغه د موجودي دروازه وروزه د شپې شپې غل کل برابر داغي د صدري دي هغه ملائکه د صدري په لکه څنګه قابو سه یو پرو فارم تیار کی کنه او پاره باندې بیا د صدو کی د پاتا د دک شانتي د صد په شه دی ښا الله فرمایي و ما كنا عن الخلق غافلين او نه یو موږ خپل مخلوق نه خبران الله دا علم دی او په دبانه کسانم مقرر کړی دي او غی لیکل کوي او دې لپاره چې سپاله دې انکار وکړي ځکه الله علم خوشته خو هغه په خپل علم نرانی دي هغه په گواهانو رانی دي ځکه دنیا کې یو نظام دا مخې ته چیرې یو سړی دعوه کوي نو په هغه دعوه باندې په گواهان پیش کوي کنه نو گواهان مال ته پیش شي گواهان ملائک دي هغه به گواهی وکړي انبیاء رسول دي نیکان خلق دي چې هغه مسله کړې وا هغه به گواهی وکړي نو دا او کوم گواهی اغه گواهی دی ها وانزلنا من السماء ماء بقدر دغه نبل دلیل اور اور اول دی مونږ دبرنا او بو پخا څنګه فاس کنا هو بل ارض نو سول دی مونږ هغه پزما کی اشاره کړی دی مونږ هغه پزما کی الله وی دبرنا او برا نازل کو هغه پزما کی فاتشی او اگر دی مخلوق په پیدو باندې راضی د زمکه خپل وبنشته د اسمانو بودی دغه وجه چې کله څوک زیات شي نو کله کوئی کورونو مشخه او په پټه تلل شي ا دبرنه چې کله اسمان وبرورای کنه دبرنه وبرورایږي ځمکه اوچوپی د بډې کې بیا رغونه دي څه دې کې غټ رغونه دي او څه دې کې واړه رغونه دي نا غ رغونه تلل شي لکه د انسان بدن کې چې رغونه دي کله پکې ګرځي کنه څه پکې غټ رغونه دي څه واړه رغونه دي څه غټ پېپونه دي څه واړه پېپونه دي نو پای دې کې لوی ذخیره ده پای دې کې معمولی ذخیره ده ا بیا کله کوئی ډیر دا بور کامیاب دي ځکه کامیاب دی چې دا په دار راغلی دی ها دلګي د وبو دار دی دریابي وبو زمکه کې چې کوم وبو دی د پرین لا را وریږي الله را وری دلته پای کې پاتې شي ساری شي بیا اگر چې د زمکه نه بیا و چې دی بیا راځي د بخاراتو په شکل کې ونه یو نظام دی چې الله جوړ کړل دی او دام پتو لګی دا قران کریم ویلو سورې ملک کې براشي قول نصبح ما وکم غورا فمیاتیکم بما امین الله تاسو دا وبخته بوزي یان د لوچ کی چینه د لوچ کی بورونه د لوچ کی سوښتا چې بیا دا وبرو باسي دا هغه یو نظام چلول دیو تاسو را فائدې د پاره د دنیا کې ځکه او فرمایل دا په دې ځمکه کې مونږ یې ساري کو او دام صحیح دا چې بعضی کسان په دې باندې کویږي دا علم د تجربه ده چې ردې دې کې وبډېره دا ودی کنه شنه لخت راوالي او غشنه لخت یې نیولې یې په خپل انداز ګرځي ځان خپل تجربه ده دا تجربه علم دی کله کله خطا وشي انسان دی کنه عام طور باندې هغه تجربه باندې دا دم ممنه چې باندې کسان یې دم یې اجازه او اجازه نه هغه یې ته ګوري دا او دا دلته یو کس چې هغه مال فلان کې نه کړل او فلان کې وي چې د انګريزانو سره پاتې شي ما په انګريزانو کې یو کس دا چې ما ته هغه دا تربیت را کړو کشنا څنګه راواله لاس کې بکې دي او بیا پوری چې کوم دې کې وبډېره ده نه دا درنه شو باندې دا ګرنواله پکې راغله هغه کته زور دی دا یو پوښتې دې کې وبډېره ده اځې دې کې پورو کنه کامیاب کې کنه دا تجربې دې ګوره ها دا دې کې چې اجازه راو درا دمونه دی بالي کسان وي هغه ته پوسو کوي چې څوک دا کار کوي هغه وی دا زما د لاس او توله لور زاغله کې پورم نه اندازه ما ته ولې چې دې کې وبو دې دې الله باې دې کې غټه سټي ربونه دې باې دې کې واړو والا ربونه دې انت دې وګړي ساري کړې دې باې دې کې لګې دې اسکناهو بنر او اننا على ذات به لقادرون او یقینا من طوچول ظالمان پورا قدرت لرو او چی کو ختمول هم شو دا او نن صبح ما او کوم غورن فمیاتی کوم بیمای سوکړه بدر باندې زیاتو شری هر کال یو شان باران کیږي ګوره خد الله می عباس رضی الله عنه الله مسعود رضی الله عنه پیدا سے کال نشته چې پای کې باران نډیری په بازی کې کمی یو شان دی خدا دې خبره ده چې کله کله الله دا مخلوق د وچ نواړي په دریاب باران او په دریاب وچ کوم باران کیږي د مانکانو د پوسو کا چې کوم زری زری پولیسیا د میان کاروبار کوي یا نور سیر او سیاحت هغه ورته وي چې وور وځي وریږي په دریاب باندې وي ها دې ځای نواړي بارانو مګ باران دې او الله د خلق نواړو او د په دریاب باندې وش پان شانا لکم به دا بل دلیل نورا اوټو کولې را پیدا کړم استادو د پارا پدیوګو هی زمين دیوګو دراجه دي جناتن باغونا من نخیلن د قجرو وانامن او د انګورو لکم فیها فواکه کثیرتن استادو د پارا پدی کی میوی دی ډیره ومنها تاکلون او باز دا غینا تاسو خورئ ټول خوښوک نو خوري کنه اډو کی کدا ګرځي پوسټ کی کدا ګرځي ومنها تاکلون زه پوري باز دا غینا تاسو خورئ او شجرتن او بل دلیل او پیدا کړی دا الله ونا تخرج من طور سینا چروزی دا غر خیستنا دا خیست غر نروزی سینا کی پنځه اقوالو عبدالله ابن عباس امام ضحاک امام عطاوی وی سینا حسن توی خیسته تا خیست غر دی مانا شن کی پا گڑیر دی ونی پا گڑیر دی چنی پا گڑیر دی طور سینا و تذکوی او چاوی عبد الله ابن عباس او قولمو چې دا مبارک ته وی برکت دي چاوی دا یو خانه لاغي نوم دي نو بیا دې غر لږه نوم کې هو دو چې خلک وی پیدا رانی غټه رانی غټه ورکړه یدا سوري غټه نو یو غټ نوم دي او بیا دې لکه هو دو امام مجاهد وی سلورم قول دا ابن صاحب داو چې سینا اصل کې جبل مشجر ته وی اغا غر ته چې پای کې و نړی دی ښا او پنځم قول داو چې نه دا د غزینوم دي چې کوم ځای کې دا غر دی دا غزینوم دي دا د زجاج قولو او زاد المسیر کې ابن جوزی ټول لانا کل کړی او امام واحدی وی په د اخیری ډیر څه یې قول لجار دی زینوم دي توري سینا د زینوم دي تامبو تو بیتونی راجو کوي وړي د دې نه وړي روزي دی دیونی نه ور دې ته الله وړي وي حاصل وړي دی دی تامبو تو بیتونی دوهن تیلو ته وي وړو ته وي سلورو وجونه داونه اصل کې د زيتون ونه ده د سلورو وجونه ابن جوزی رحمه الله وی د دې تذکره وکړه یو دا چې فائدہ پکړی راځي اته د دنیا کې د زيتون فائدې ډېرې دي علما چې کوم د طب دي کنه پویا کوهان هي په مستقل کتابونه لیکلي چې دې زيتون کې الله سره فائدې جوړې دي ګڼې فائدې دي پکې تر دې پورې چې په دنیا کې د کینسر علاج کې دي شنو زيتون پر څه نه دي او باز لکه دا ډاکټر داوود چې کوم د بار ملګرو نوم غټي ډیګري غوښتې دي او په اسلامي طب باندې کتاب هم لیکل لري درې ژوندګي ناغوي به ما په خپل تجربه کړی دی بیا ملا خپل واقعات را نقل کړی دي چې پریشن شي او هغه تر کامیابی نه شي بیا مې تیر وته استعمال کړم تیر سره ادا دن نه بدن کې چې کوم زخمونه راځي کله معده زخمونه دي کله کولمو زخمونه دي کله یې نه زخم دي دا غي د پاره دات کړی یا چې څوک استعمالي دي د زيتون خو چې صحیح زيتونی ځکه زيتون کې درې قسمه دي او بیا زم دا چې دی با همیشه د پاره دا ونه چې وکړل نو ساره مقام به وګوله نو درېم دا چې دا په وګو باندې راټوکیږي په ډیره غواړي چې دا زړه د ور دی او د دې په دې میوه کې الله حیات د ور د پاره جوړې نه الټا کار دی پکې یو غلطه په وګو باندې د دې طرف کیږي او په دې غلطه د دې میوه چې راځي کې تیل دین په خوا باغې پړیو ګټه استعمالو دا رڼا د پاره او بل ور به بدی لګاو نو سرورم دا چې اول زیتون چې په دنیا کې راټو کېدل دي نو په دې ځای کې راټو کېدل دي امام مخاتل وی ها زه کې دا خاص کړه او دا غین علاوه نخیل او عناب هم خاص کړه چې یو کجوره دا بل انګور دی ځکه دا دواړه دا شي چې په میوو کې په حجاز کې ردی نه اوچت نو او وسم په دې کې اوچت نشته دي نه اوچت نشته ها په شراب به جوړول درې بارو نه به جوړول په قیمتي په دنیا کې وسم د ټولو نه قیمتي ده غري بلکه مخیل دادی اوسیز دے چې الله پاکی پورا سے زائیتا چولے دے ویٹامن پاکی ٹول موجود دی دیتا نزدے نزدے بیا آناب دے انگور دی خواہ وڑو کہ اللہ دا فیدی جولی دی چی دا صالح حوی نہ پیدا گئی بدن کے لیرہ کم بدن چی کمزوری لاغیرہ پاردہ علاج دے کنا چی کجورا دیرہ خوری انگور دی خوری نو بدن کی بھی نڈے رشی کنا مخیل و آناب دے زکر خاص دا وشجرتن او ونا مانا پیدا کری لونا تخرج من توری سینا شروزی دا آغا غر خیستنا یا دا آغا غر دا تور سینا نا تمبو دو پی دوہنی چرا دوکی بولی تیل او سبغل للآکلین او پخکڑ وی دا پارا دا خلون کو قرآن کریم کی کسا دا پخکڑ وی لیدن زیتون کی وی لیدن بل سننا بہترین پخکڑ وی لیدن سبغل تو ہوئی سالن دا انگولی وی تو ہوئی سواتیان کا نا ازم خلق و دا پخکڑ وی نوغه سالن چې دې کنه تا پخړې دا بهترین پخړې ها او دا زموږ سلف مبارک نقل دي چې د اکثر خوراک دي زه ته موږ لګیو سوچم چې به واښه له تر بین مړې دا کوله سیب او یو تل کرام بولو دا او پخړې مګې چې ډوډې رنگ دي ته په خلکو کمانو مصالې دي کنه چرن په کې یو غاړه ده کې کنه یاره دا چې کو به مخې دې دي چې موږ ورته کوي چې موږ یې رنگ بولو دا ها سیب غل للآکلی نا فاخری دلیل وګورا بل دلیل وین لکم فی الانعام العبرا او یقینا تاسو لپاره په دې سارو کې مخامخه عبرت ده سارو ته وګورا د دې فائدو ته وګورا دا ټول فواید ذکر کړئ کنه ولی هغه مبارک ذات ته کنه برکات ورکوونکی نه کنه برکات دې فائدو ته وي ارڅ کې فائدې چولې دي نو ان لکم فی الانعام العبرا یقینا تاسو لپاره په دې سارو کې عبرت ده نسخی کم منسکو پتاسو مما فی بطونی ها بعض داغینا چی داغی پا گیڑو کی دی بعض ہوئی پولی داغی پا گیڑو کی خو متیار دی پشتا غشان پا کمشتا وینا پا کم گردی را گردی او بعض پای گی خوا مما فی بطونی ها مختی سوری نحل کی بیرشیو کنا چی من بین فرق و دمن لبنا خالصا صائغا للشاربین او گورا دا خشنو دا وینو دا مزن روباتی تک سپین دی نپکی دا خشنو شنوالشتا نپکی دا وینو سنوالشتا داغا مما فی بطونه ولکم فیها منافع کثیرة او استاذ لپارا پدی کی فیدی دی ڈیرے ومنها تاکلون و باز داغین تاسو خورائیں باز خورائی کنا طول ساری خسوک نو خوری اگرچہ فیدی پکی نو رشتہ لکا فرشو مثلا پچر شو لیکن فیدی پکی دی ومنها یا منها ایسا کہوئے چیز ساری باز ایسا خلق خوری سرمنی خونو خوری اختی خونو خوری اڈو کی خونو خوری کنا ومنها تاکلون او باز داغین تاسو خورائیں وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها قد صاروا من طوخان باندې عربو طوخان دي وعلى الفلك او پکشتو باندې تحملون تاسو سورول شي تاسو کو سورلې یو د وچی داوبره دلم دی دا نو د وچی سورلې تاسو ایبل لیکن اوخ دی اور دریاو هغه فل دی کشته ذکر بالا ذکر کر وعليها في البر او على الفلك في البحر تحملون دوار اس پر لے ذکر کرے ہا تو دنیا کی روح عمر تیز نشتا او کا سہارای دین کو کرے ہا او عمر تیز رفتار اسوم نے اول عرب بتا دو ری عمر تیز رفتاری دے جے سراس نہ برابر ہی مجھے دا کلا پش کرا واں او بل اگے ولا باخر تربیت ور کو ہا او سن باز زینو کی دسن باز مقامات کیو خشتہ دا غیر تا پوسو کا موٹر نہیں شیلان دے کرے تو رتی دی دا تھا تے تے سہارا جاز تے اجو دا جاز نہیں خدا بیا لو دی دا بداونی منی نس کاری دا دور تیز دی بیا وعليها وعلى الفلك تحملون او بدي وخانو او پکشتو باندې سوراول شیطانو معنا دا تاسو لپاره د سورلې ته ما دا فیدی او برکات ته الله شکري بیا وګورئ ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړل موږ انسان من سلاله من طين د چان کله شی خټینا ثم جعلنا نطفه بیا جوړ کوم هغه نطفه په قرار مکین په ځای لټینګې دو مضبوط کې ثم خلقنا النطفة علقة يا شكل ورقم من لا تطلي ديني فخلقنا العلقة مضغة نبي يا شكل ورقم دا يا جوړک لمونغا ټوکړه د ویني ټوکړه دغه ټوټه دغه فخلقنا المضغة عظاما نو بیا جوړ جوړ کلم ټوټه دا ټوټه دغه اډوکو والا فکسون الایزوام لحما واغم ظلم اډوکو دا واغم ظلم اډوکو دا وها ثم انشانا خلقنا خر بیا پیدا کوم دې په پیدایش نیوی مار دنیا ته عمره او تبارک الله احسن الخالقین برکات ورکوونکې دې الله چې خاصه د شکل جوړونکو نه ده ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا یقینا تاسو پس دې نه خامخام لیدونکې ثم انکم یوم القیامه تبعثون بیا یقینا تاسو د قیامت پر ورځ بعد دوباره پورته کولې شئ ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق او یقینا پیدا کړې چې موږ تاسو د پاسه ولارې وسمنا وما كنا عن الخلق غافلين او ميومون دخل مخلوق منا خبرا وانزلنا من السماء ماء بقدر او راورولي دي من دبرنا وبو بخاف انداز فاسكناه في الأرض وسهولي دي من أغفظ مكا إشاري كري دي من أغفظ مكا وإنا على صحاب به لقادرون او يقين المنك وشول راغب فلركول راغب قدرت لرنكيو فانشأنا لكم نو پیدا کول موږ تاسو لپاره په دې په دې اوبو سره جنات من نخیل و انار باغونه د کجورو انګورو لکم فیها فواکه کثیره تاسو لپاره په دې کې میوې ډېرې و منها تاکلونه باندې داګنه تاسو خوره و شجره او پیدا کړی دونه تخرج من طور سینا چروزی دا غر خیر کنا کم بوتو په دهنه چرا ټوکی تیل او غړی و سبغل للآکلین انګله سالم دپاره د غړونکو و ان لکم فی الانعام العبره او یقینا نشته تاسو لپاره په دې تارو کې خامخا عبرت نسقیکم مما فی بطونها کو پتا مو پاک دا غنا چې پګېړو دا وینګي دي ولکم بها منام او کثیرتون او تاسو لپاره په دې تارو کې پی دی دی ډېرې و منها تاسو نو پاک دا غنا دا شکرای و علیها و علی القلب تحملون او په دې تارو باندې خصوصا په وخان او په وجا او په کشتو باندې په دریاب کې سورول شي تاسو